بلکہ ہدایت اور رہنمائی کے نقطۂ نگاہ سے، جیسا تفسیر تبیانن لکل شین کی تفسیر میں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تبیانن لکل شین من الحلال والحرام، حلال اور حرام، جائز ناجائز، صحیح اور غلط، ان چیزوں کے بیان کرنے کے اندر یہ تفصیلات ہیں. ہر جزی جزی نہیں، وہ صابن بنانے کا طریقہ بھی ہو، پرزے بنانے کا، مشینیں جوڑنے کا بھی ذکر وہاں موجود ہو، ایسا نہیں ہوگا. یہ تو عقل تجربے سے چیزیں ہوتی ہیں، دنیا کے بہت سی باتیں ایسی، البتہ اصول ضرور بتائے جاتے، اصول ضرور ہوں گے کچھ نہ کچھ، اور تفصیلات ہوں گی ہدایت کے سلسلے میں. انسانوں کو عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے اور کن چیزوں کو کرنا ضروری ہے، ان کی سب تفصیل موجود ہوگی. یہی مطلب ہے تفصیل کل شان، اور ہدایت ہے یہ. ہدایت کا معنی رہنمائی کرنے والی. جس موڑ پر انسان مشکل میں پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کی کتاب رہنمائی کرتی ہے، لیکن ہدایت کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. بینات جو ہوتے ہیں وہ واضح ہوتے ہیں، وہ بغیر محنت کے بھی حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن ہدایت جو ہے وہ استاد کے پاس جانا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، تب چل کر کے وہ بات نصیب ہوتی. من البینات والہدا، دونوں باتیں قرآن نے بتلائی. بعض بڑی واضح باتیں، صبر اور شکر ایسی واضح بات ہے، ہر آدمی جانتا ہے، سمجھے. لیکن جو باریک باتیں ہوں گی، جو شریعت سے تعلق رکھتی ہیں، وہ پھر استاد کے پاس جانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، خود بخود ہی نہیں آیا کرتا. تو یہ ہدایت اس طریقے سے آئے گی، اور رحمت ہدایت کا نتیجہ ہوتا ہے. جب انسان ایک صحیح طریقہ اختیار کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، یہ اس کے نتیجے میں آتی. تو ظاہر بات ہے کہ یہ ہدایت بھی اور رحمت بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، صحیح راستے پر چلتے ہیں، وہ ہدایت کو اختیار کرتے ہیں، خدا کی رحمت شامل حال ہوتی. تو یہ واقعات کی تفصیل بطور عبرت کے بیان کرنے کے بعد آخر میں قرآن کریم کہ یہ خدا تعالی کی جانب سے یہ تصدیق کرنے والی کتب سابقہ کی کتاب ہے، اور تفصیلات ہیں اس کے اندر، ہدایت اور رحمت کا سامان ہے اس کے اندر، لیکن ایمان والوں کے لیے کہ فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں، دوسرے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الف لام را، تلك آيات الكتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، اور وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف سے، آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی جانب سے، وہ حق ہے. لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے بلند کیا ہے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، جن کو تم دیکھتے ہو، پھر مستوی ہوا وہ عرش پر، اور اس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو. کل یجری، یہ سب چلتے ہیں ایک مقرر وقت تک، کرتا ہے معاملے کی اور تفصیل بیان کرتا ہے آیتوں کی، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ یقین رکھو.